دیدی چول را تاخیری کی چل چی پا بدر آتا گو رزمی چینا حسی پارو غفورو جوڑیم درو زخمونا میں سکھ سارا ادل شینا سنتا زاما پزائی سو چوکھا پدن راغم کی جوندن سو قبل شینا نروخ کو خیرہ اوباری گئی غمون اخپل میں پاخوانی کیا چبی دینا بزور زیر فکر مغامونو خوش آلائی کے سوے اقلا شانتی روما اکڑا دی تنو نا بھیا بنایا ما اکڑا نن لا سنا بھیا بنایا ما اکڑا دی تنو نا بھیا بنایا ما اکڑا نن لا سنا بھیا بنایا ما سونا بنایا ماں مگا چخ پل کلت را خاشی دادا سی جن مر گئے سل واری خاوینا دا زندگی سا زندگی زا چیئے دا مرک پا انتظار کی تیرا ہوما گیرا پوری بختا ورشو بلکرم جانم زبا تندی خوش نصیب شوما زما جانم تمر ماوائے خوبو دا دلک ساتھ پاس برا پاسینا زما جانان خدا مرگنا ہو بابے ٹک زن سرا پازور بطلے وینا اکڑا دی دنو نا بھیا بنایا ما اکڑا نن لا سنا بھیا بنایا ما اکڑا دی دنو نا بھیا بنایا ما اکڑا نن لا سنا بھیا بنایا ما اکڑا نن لا سنا بھیا بنایا ما خلقتا اودا دے مسرا لو بہار اور راس دا سکوینا ما मर्गे पागुत चोला वल्थी बुजी हागच दजड़ा खून नवरा नवीना زنی کرو خلاص را ندا عمر پمائے خور کڑی امبار دویرانا زینا دبا زما سنگ ہیری گی دمی تو قلو چی پا روحی وشتا ما بدی پا مخچی لگی داما لیلا پا سر زما اس ویر سلا کا وینا اکڑا دی دنو نا بھیا بنایا ما ढाकड़ ला सुना ब्या बनायामा उखड़ा दी दनू ना ब्या बनायामा ढाकड़ ला सुना ब्या बनायामा ढाकड़ ला सुना ब्या बनायामा ویل پا مرک بزا مارا شی جانان خیری جوڑی دزڑا نکڑی دینا پا مخمی ما اچا وی خاوری لگ دا جانان انتظارو کڑی را بشینا پجن خوا گورا سر سنگا اس میں دوستان پسینا خور عبادا وینا لینا میں تاورا تاودا کٹشا چگی وحی مخوازا وی چی ویخ باشینا کفن کی سمرخ کول اخکارن رالا لیلا ترنا جامی کندلی دینا اکڑا دی دنو نا بھیا بنایا ما ढाकड़ ला सुना ब्या बनायामा उकड़ा दी दनू ला ब्या बनायामा ढाकड़ ला सुना ब्या बनायामा ढाकड़ ला सुना ब्या बनायामा جنازا کی آغا نہ ہو چمی جون گند چادا پارا او بلنا پا آخیری تی دن کی نہ ہو اس پسلا مرگا سر تندے سلا واہینا موسیقی جان سادر خولی راغوری کفن کے باسا دے سب کو لے یوما مالا کفن تحفہ کے واخلا تخوب نستا بنا خخ کو لاغما آخری سلگو کے یاتری سمیتا بل پہے کیوں ختم آیا نا اکڑا دی تنو نا بیا بنایا ما اکڑا نن لا سنا بیا بنایا ما اکڑا دی تنو نا بیا بنایا ما تکڑا نلا سنا گا بنایا ماں